ทั้งหมดด้วยขนมปังของผม เอ๊แต่พระองค์ทำได้ยังไงพระองค์มีขนมปังและปลามากมายแจกจ่ายให้คนทั้งหมดอย่างนั้นเหรอลูก ไม่ใช่พ่อผมจับตามองดูอย่างใกล้ชิดแล้วพระองค์ก็เริ่มให้สาวกเอาขนมปังและปลาจากที่ผมมีแล้วอาหารก็ไม่หมดสักทีแล้วฝูงชนก็มีอาหารกินกันทุกคน พ่อคิดว่าพ่อได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากความมหัศจรรย์อันนี้พระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดพ่อเชื่อมาตั้งแต่แรกแล้ว ผมรู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์หวังอย่างแรกที่จะสอนเราว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่สองก็คือจิตวิญญาณของเราจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นแรงของชีวิตที่ไม่สิ้นสุด แล้วพระเยซูก็ให้สาวกเก็บสะสมอาหารที่เหลือมารวมกันทั้งหมดได้ตั้ง12กระบุงพระองค์เริ่มจากขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวของผม พ่อเชื่อว่ามีบทเรียนที่นั่นด้วยพระองค์ทำอย่างไรกับอาหารที่เหลือ12กระบุงล่ะ พระองค์ให้ฝูงชนนำอาหารที่เหลือกลับไปบ้านเพื่อแบ่งปันกับครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้าน พ่อคิดว่าพ่อเข้าใจแล้วใช่แล้วพระเยซูไม่ต้องการให้เราทิ้งขว้างขว้างสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราแม้กระทั่งคำสอนและพระพรของพระองค์ที่เราได้รับเราควรจะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและผู้อื่นเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้รับพระพรด้วย พ่อพระเยซูยังไปไม่ไกลจากที่นี่พวกอัครสาวกของพระองค์ได้นั่งเรือข้ามไปยังฝั่งโน้นแต่พระองค์ยังอยู่ที่ฝั่งนี้เราไปหาพระองค์วันนี้ดีไหม แม่คิดว่ายังไงล่ะ ฉันคิดว่าเราไปหาพระองค์ก็ดีเหมือนกันเราไม่ถึงกับอดตายหรอกถ้าพ่อไม่ไปจับปลาสักหนึ่งวัน ถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะรีบไปดีกว่านี่ก็เกือบสว่างแล้วนะ ขอโทษครับผมกำลังมองหาพระเยซูท่านทราบไหม โอ้เรากำลังมองหาพระองค์อยู่เหมือนกันนะ ผมเพิ่งมาถึงจากเมืองไกลผมได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้พระองค์ได้เลี้ยงฝูงชนด้วยปลา2ตัวและขนมปัง1ก้อน ขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวครับมันเป็นของผมเองผมมอบให้กับพระองค์ คุณไม่ทราบว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเหรอ ไม่ครับแต่ถ้าคุณ ผมจะถามคนอื่นที่ทราบ บางทีเราก็ควรจะถามคนอื่นขอโทษครับคุณทราบไม่ว่าพระเยซูอยู่ที่ไหน ผมควรจะทราบเพราะว่าผมเป็นสาวกของพระองค์แต่ว่าผมไม่ทราบ ท่านเป็นหนึ่งในสาวก12คนเหรอ โอ้ไม่ใช่ผมไม่ใช่หนึ่งในสาวก12คนแต่ผมเป็นหนึ่งในสาวกอื่นๆอีกหลายคนที่ติดตามพระองค ์โอ ้พระองค์อยู่ที่นี่หรือเปล่าล่ะฮะ พระองค์คงจะอยู่ที่นี่สาวก12คนและคนอื่นๆข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อคืนนี้และไม่มีเรือเหลืออยู่เลยพระองค์คงจะยังอยู่ที่ฝั่งนี ้เจนี่ อ้าวว่าไง เราจะเรือเล็กลำหนึ่งไปกันเถอะเราจะข้ามไปฝั่งนู้นอย่างน้อยเรายังไปคุยกับสาวก12คนได้ไปกันเถอะไป นี่พวกคนดูมันจะมุ่งตรงไปยังโบสถ์วิหารอย่างเร่งรีบขอโทษครับท่านทำไมผู้คนรีบเร่งไปที่วิหาร คุณไม่ทราบหรอกเหรอ แหมถ้าผมทราบผมคงจะไม่ถามหรอก พระเยซูอยู่ที่วิหารนั่นเพิ่งจะไปถึง เอ๊ะพระเยซูข้ามฝั่งไปได้ยังไงอ่ะ หยุดพูดเถอะแล้วก็รีบไปที่โบสถ์กันไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะ วิหารเกือบเต็มแล้วฝูงชนมาจากทุกขนทุกแห่งบางคนมาจาก มีกลุ่มสาวกอยู่ที่นั่นสวัสดีครับ สวัสดีท่านไปอยู่ที่ไหนล่ะ แหม เรากำลังมองหาท่านอยู่เหมือนกันนะครับ พระเยซูข้ามฝั่งมาได้ยังไงท่านทราบไหม ผมทราบผมข้ามฝั่งมาเรือลำเดียวกับอัครสาวก12คน แล้วก ็หลังจากที่เราออกจากฝั่งได้ไม่นานก็มีพายุใหญ่แล้วก็ เราทราบแล้วพายุลูกเดียวกันกับบนฝั่งนั่นละ อัครสาวก12คนอยู่บนเรือลำนั้นบางคนเป็นคนจับปลาด้วยอย่างที่ท่านทราบและข้าเรานั้นก็รู้เรื่องเดินเรือเป็นอย่างดีแต่เขาก็บ่นกันในหมู่ของพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าพายุกำลังเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวที่เขาพยายามนำเรือฝ่าพายุแต่เขาก็ไม่สามารถฝ่าพายุได้เราทั้งหลายสิ้นหวังไปเลยทีเดียวทันใดนั้นก็มีสิ่งลึกลับปรากฏขึ้นมาบนคลื่นรูปร่างเหมือนกับคนเดินอยู่บนน้ำ อะไรกันเดินบนน้ำเป็นไปได้ ไม่เชื่อไม่เชื่อ ทันใดนั้นเปโตรเรียกออกมาผู้ที่เดินอยู่บนคลื่นคือพระเยซูเปโตรเดินออกมาจากเรือของเขาไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาละสายตาจากพระเยซูเขาก็จมลงไปเมื่อพระเยซูได้ยินเสียงเรียกให้ช่วยของเปโตรพระองค์ก็จับมือเขาไว้แล้วก็นำเขาไปที่เรือโดยปลอดภัยพายุก็สงบลงทันทีทันใดแล้วเราก็มาถึงฝั่งพอดี พระเยซูพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่า เปล่า แล้วตั้งแต่นั้นมาพระองค์พูดอะไรหรือเปล่า เปล่า อ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปถามพระองค์กันเถอะดูที่ว่าพระองค์จะพูดว่ายังไง ใช ่ฝูงชนห้อมล้อมพระองค์อยู่จะเป็นการยากมากที่จะเข้าไปถึงตัวพระองค์ เอาเถอะนะเราจะพยายามแบกฝูงชนเข้าไปเอาไปหน่อยที่เขาไปหน่อยพระอาจารย์พระอาจารย์โอ้ยโอ้พระอาจารย์พระอาจารย ์ โอ้พระอาจารย์เมื่อคืนนี้พระองค์อยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วไม่มีเรือแต่พระองค์ก็มายังฝั่งนี้ได้พระองค์มาได้ยังไงอ่ะ อย่าพยายามหาสิ่งซึ่งสามารถถูกทำลายให้สูญหายไปได้แต่จงหาสิ่งซึ่งจะดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์ซึ่งพระบุตรของพระเจ้าจะมอบให้กับท่าน แล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าน ี่คืองานของพระเจ้าคือท่านจะต้องเชื่อในพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มา บรรพบุรุษของพวกเราได้รับมานาโดยโมเสสในป่ากันดารเขาเหล่านั้นได้รับประทานแล้วก็ได้รับความสดชื่น บรรพบุรุษของท่านได้รับมานาในป่ากันดารและเขาได้ตายไปแล้วแต่อาหารที่แท้จริงของพระเจ้าคือผู้ที่พระองค์ส่งลงมาจากสวรรค์และมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับโลกนี ้พระองค์เจ้าข้าขออาหารนี้ให้กับเราด้วยเถิด เราคืออาหารแห่งชีวิตผู้ที่เชื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ จะให้ชีวิตนิรันดร์แก่เราได้ยังไงเขาโกหกเราเขาไม่ใช่พระมาซีอาความจริงแล้วพ่อแม่ของเขาก็เป็นที่น่าสงสัยฉันเป็นผู้หนึ่งที่จะไม่ติดตามเป็นสาวกของเขาอีกต่อไปและจะไม่ยอมฟังเขาอีกพวกผู้นำและผู้ปกครองโบสถ์ของเราพูดถูกแล้วเยซูเป็นผู้หลอกลวงและควรจะถูกห้ามไม่ให้สอนสิ่งโกหกหลอกลวงต่างๆ ผู้ที่ติดตามเราหลายคนได้ละทิ้งเราเขาจะไม่เดินกับเราอีกต่อไปท่านเป็นสาวก12คนของเราแต่คนหนึ่งเป็นมารร้ายท่านจะละทิ้งเราด้วยเหรอ พระอาจารย์เราจะไปหาใครพระองค์มีคำพูดแห่งชีวิตนิรันดร์เรามีความเชื่อเราทราบว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเราจะไม่ละทิ้งท่านจะไม่หนีท่านไปเพราะว่า